Euzu besmele, hamdele, salat ve selamdan sonra. Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti, güzel İslam'ın güzel muhatapları. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cemal-i Bağ Kemal'i seyredebilmek ama lisan ile değil, lisan-ı hal ile seyredebilmek, hakikate vakıf olabilmek, serif ile eşya ile değil, seyrin bir zati kendisiyle, yerin göğün ve bu ikisi arasında bulunanların sahibiyle murakabe halinde bulunabilmek her an her dem. Bir tanecik rehber, bir tanecik ölçü, bir tanecik sevgili Hazreti Muhammed'i takip etmek. Sevgili ne yapıyorsa onu yapabilmek. Onun adım attığı yere adım atarak bir sıddık olabilmek. Uzattığı elden tutarak bir Faruk olabilmek. Onur cemaline bakarak, o cemali nurlandıran vahye aşık olarak bir Zünnureyn olabilmek ve en netice vahiy ile ilmin merkezi olup Esedullah olabilmek. Hepsi ölçüyle, ölçüye tabi olmakla olabilmekti. Hani belki bize silkeler, hani belki bizi bir kendimize getirir ve hikmetinden sual olunmaz ya, hani birbirimize bizi bir tuğlalar misali bağlar, birbirine sımsıkı bağlı kireçler gibi, kerpiçler gibi bizi bağlar da belki asr-ı saadeti bize bir tekrardan ama rahmetiyle yaşatır diye. Buyurun, bugün size bir aşk erini paylaşalım. Öyle bir aşk eri ki paylaşacağım bugün sizinle. Dedesi, sevgililer, sevgilisi, bir tanecik sevgilimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Annesi, bir tanecik annemiz Hazreti Fatıma-tu Zehra. Babası Hazreti Ali Kerramallahu Veca. Kardeşi Hazreti Hasan. Evet, bu genç, bu yiğit, bu gözü pek, bu gönlü ihlaslı, hayatı bir andan başa sona, baştan sona tebliğ olan bu insan Hazreti Hüseyin. Sevgililer sevgilisi sevgilimize çok benzeyen. Hatta babacı Hazreti Ali der ki, Hasan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üst kısmına, Hüseyin de alt kısmına yapı olarak benzerdi. Sevgililer sevgilisi bir tanecik sevgilimiz Hazreti Hasan ve Hüseyin'i çok sever. Onlara da son derece düşkün olurdu. Onların hakkında sürekli dua ederdi, ümmetin tüm çocuklarına ettiği gibi. Allah'ım, ben bunları seviyorum. Sen de sev bunları. Hasan ve Hüseyin, benim dünyada kokladığım iki reyhanımdır. Hasan ve Hüseyin'i seven beni sevmiştir. Onları seviyorum diyordu. Sevgililer, sevgili sevgilimiz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in gönüllerince oynayıp eğlenmeleri için onlara değişik eder. Bir çocuk gibi onlarla oynardı. Ümmetine nasıl dede olunur, nasıl büyük olunur lisanı haliyle gösteriyordu sevgililer sevgilisi. Hazreti Hüseyin Resulullah'tan deve olmalarını istediklerinde hemen yere eğilir ve onların mübarek sırtını alırdı. Arkasından da bundan güzel deve olabilir mi? Buyururdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün cenazelerin konulduğu yerde oturuyordu. Hazreti Hasan ile Hüseyin radıyallahu anhüm güreşmeye başladılar. Peygamber Efendimiz tebessüm buyurarak, "Ha gayret Hasan, göreyim seni, yakala Hüseyin'i," diyerek Hazreti Hasan'ı kayırınca Hazreti Ali de, "Ya Resulallah, siz Hüseyin'i kayırmalı değil miydiniz? Hüseyin daha küçüktür," deyince onu da Cebrail destekliyor, baksana Ali," diyecekti. Allah Resulü'nün iki sevgilisi. Büyüğün yanında yetişmek büyük de sorumluluk gerektirir. Büyük nimet olduğu gibi. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in durumu da böyleydi. Sevgililer, sevgilisi sevgilimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarından da Hazreti Hüseyin de Hazreti Hasan da. Çocukluk yılları sevgilimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın otağından geçmişti. Sevgilimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitiminde yetişip imanı yudumlaya yudumlaya büyüyen Hazreti Hüseyin'in Hazreti Hasan'dan bir farkı vardı. İkisi de şehadet ile dedeciklerine, sevgilimize ve en büyük dost Allah'a vuslat gerçekleştireceklerdi. Ama Hazreti Hüseyin'inki, onun şehadet ikliminde gerçekleşen vuslatı biraz daha farklıydı. İnsanın hayatında Allah ve Resulünün hükmünden başka hiçbir hükmün geçerli olamayacağını derinden kavramış olan Hazreti Hüseyin, bu gerçeğe gölge düşürenlere zerre kadar meyletmemiş, bilakis destansı bir tavırla onların önüne dikilmişti. O yüzden Hazreti Hüseyin'in hayatı, şehadeti kıyamete kadar gelecek insanlar için ayrı bir ders, ayrı bir ibretti. Hazreti Hüseyin, sevgililer sevgilisi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ardından anneciğinin ve ardından babası Hazreti Ali'nin ve ardından Hazreti Hasan'ın vefatından sonra dünyada görünüşte yalnızdı. Sevdikleri teker teker, bir tanecik sevdikleri yanında yoktu. Ama yol belliydi. Yolu bir zat sevgilisi, bir tanecik dedeciği, Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan görmüş, ondan öğrenmişti. O da bu gördüğünü aynı hassasiyet ile dedesinden görmüş olduğu sebatkarlık, ihlas, tevekkül ve Allah'a teslimiyet içerisinde gerçekleştirecekti. Hazreti Hüseyin Mekke'de bulunduğu günlerde halk kendisine ziyarete geliyor, hatırını soruyor. Sevgililer sevgilisi Efendimizin hayatından görmüş olduklarını kendilerine anlatmalarını istiyor, aydınlanmak istiyorlardı. Bunlar umre yapmak için Mekke'de bulunan civar bölge insanlarıydı. Bu arada Kabe'nin yakınından ayrılmayan, gün boyu orada namaz kılıp tavaf eden İbn-i Zübeyir radıyallahu anh da diğer ziyaretçilerle birlikte kendisini görmeye geliyordu. Hazreti Hüseyin, Abdullah bin Zübeyir için çok önemli bir kişiydi. Çünkü Hüseyin Mekke'de bulunduğu sürece Hicazlılar İbn-i Zübeyir'i biat etmezdi. Öte yandan Muaviye'nin ölümüyle Yezid'e biat edildiği haberi Kufe'ye yayılınca halk Yezid hakkında ileri geri konuşmaya başlamıştı. Şiiler ise ileri gelenlerinden Süleyman bin Surad'ın evinde toplanarak durum değerlendirmesi yapıyorlardı. Buradaki toplantıda Hazreti Hüseyin'e kendisini biat etmek için davet mahiyetinde mektup yazmaya karar verdiler. Neticede 150'ye yakın mektup gönderildi. Bu mektupları alan Hazreti Hüseyin, Kufelilere şöyle bir cevap ile mukarebede bulunacaktı. Ne yapmak istediğinizi anlıyorum. Şimdi size kardeşim, amcamın oğlu ve güvendiğim akrabam Müslim bin Akil'i gönderiyorum. Oraya vardıktan sonra sizin durumunuz ve düşünceniz hakkında bana mektup yazmasını söyledim. Eğer bütün halkın ve ileri gelenlerin düşüncesi bana yazılan düşünceler etrafında birleşiyorsa, yakında sizin yanınızda olurum. Yemin ederim ki, halife Kur'an'la amel eden, adaletten ayrılmayan, hak dini yaşayan bir kimseden başkası olamaz. Neden sonra? Hazreti Hüseyin, Müslim bin Akili'yi çağırarak Kufe'ye gitmesini rica edecekti. Allah'ın yolundan ayrılmamasını, bu meseleyi gizli tutmasını tembih edecekti. Eğer halk birlik olmuşsa en kısa zamanda durumu kendisine bildirmesini istedi. Müslim bin Akil Kufe'ye doğru yola çıktı. Bu esnada Kufe valisi Numamim Beşir'di. Müslim Kufe'ye varınca Şiiler kendisine gelip gitmeye başladılar. Bu duruma haber alan Numan minbere çıkarak kısa bir konuşma icra etti. Aslında mutedil, iyilik sever birisi olan Numan şöyle diyordu. Ey Müslümanlar! Fitne ve ayrılıkta yarışmayın. Çünkü fitne ve ayrılık, bunlar insanların yok olmasına, kan dökülmesine ve malların yağma edilmesine yol açar. Şunu biliniz ki ben ancak benimle savaşanlarla savaş edip bana saldıranlara karşı saldırırım. Sizin uyuyanınızı uyandırmayacak şüphe, zan ve delilsiz hiç kimseyi cezalandırmam. Fakat siz durumunuzu açıkça ortaya koyar, biatınızı iptal eder, halifinize baş kaldırırsanız, yemin ederim ki sizinle mücadele ederim. Sizi bu şekilde yardım eder bulamazsınız kimseyi. Umarım içinizden hakkı görebilenlerin sayısı yanlış fikirli olanlarından çoktur. Numan bin Beşir bu konuşmayı yapınca orada bulunan Emevi taraftarı biri ayağa kalkacak. Bu kargaşayı ancak cesur biri önler. sizin bu görüşlerinizi ancak zayıf kimseler ileri sürerler diye çıkışı verirdi. Numan bin Beşir, Allah'ın yolundan ayrılmamış zayıf bir insan, benim nazarımda Allah'a karşı gelmiş güçlü bir insandan iyidir diye cevap verip minberden inecekti. Daha sonra bu adam Yezid'e bir mektup yazacak, Müslim bin Akil'in geldiğini, halkın ona biat etmeye başladığını bildirdikten sonra, eğer Kufe'yi gözden çıkarmadınızsa oraya güçlü, emrinizi yerine getirecek ve sizin düşmanlarınıza karşı aldığınız tedbirleri alacak bir kimse gönderiniz, Numan zayıf bir insandır diyecek, fitne çıkaracaktı. Bunun üzere Yezid, Numan'ı görevinden alıp onun yerine Basra valisi olan Ubeydullah bin Ziyad'ı getirecekti. Yezid'in Müslim'i yakalayıp idam etme veya sürgüne gönderme emriyle Kufe'ye gelen Ubeydullah bin Ziyad halkı toplayarak onlara konuşma yapacaktı. Halife beni şehrinize vali ve haraç işlemlerine memur etti. Bana mazlum olanınıza iyilik etmeyi, yoksullarınızı doyurmayı, devlete itaat edene iyi muamele etmeyi, asi ve fitnecilere karşı katı davranmayı emretti. Ben burada onun emrini uygulayacak, istediklerini yerine getireceğim. İyiliklerinize karşı müşfik bir baba, itaat edenlerinize karşı ise öz kardeş gibi davranacağım. Artık herkes dilediğini yapsın diyerek sözünü bitiren vali, ayrıca minberden inerken şu tehdidi de savuracaktı. Bana içinizden yabancıları, Şiileri, haricileri, fitne ve ayrılıkçıları yazıp bildireceksiniz. Kim bunların listesini verirse kurtulacak. Bildirmeyenler ise kendi ailesinden herhangi bir muhalif ve baş kaldırma çıkmayacağına dair bize garanti verecek. Bu iki şıktan birini yapmayandan sorumlu değiliz. Bu onun mal ve can dokunulmazlığını kaldıracaktır diyecekti. Müslim İbn Ziyad'ın yaptığı konuşmayı haber aldıktan sonra Hani bin Urve'nin evine çekilecekti. Ev sahibi olsun, Müslim olsun bu durumu istemeye istemeye yapacaklardı. Şiiler bu defa oraya gelip gitmeye başlayacaklardı. Müslim'in orada kaldığını öğrenen İbn Ziyad Hani'ye haber gönderecek, makamına getirtecek ve ben onun sağ kalmasını istiyorum. O ise beni öldürmek istiyor. Sen kim Murat'tan salıverdiyse ancak seni kim Murat'tan salıverdiyse ancak o affeder şeklinde bir şiirle karşılayacaktı. Hani mesele nedir diyecek. Cevap olarak, ey Hani, evinde halife ve Müslümanlar için düşünülen şeyler nedir? Müslim'i getirip evine alıyor, ona silah ve asker topluyorsun. Bunların gizli kalacağını mı zannediyorsun? Hani bu sözlere itiraz etmeyecek. Bunun üzerine İbn Ziyad kendisine şöyle diyecekti. Müslim'i teslim et. Fakat Hani halkın kınamasından çekindiği için bunu kabul etmeyecek. Bunun üzerine İbn Ziyad'ın emriyle Hani tutuklanacak, valinin sarayına hapsedilecekti. Bu durumu öğrenen Müslim, adamlarına aralarında paraloları fa mansur olan bir şekilde bağırdı, seslendi, işaret etti. O güne kadar Müslim'e biat edenlerin sayısı 18 bin kişiydi. Bunlardan sadece Müslim'in bulunduğu ev etrafında nöbet tutanlar kadar, yani 4000 kadardı. Halk Müslim'in evinde etrafına toplanmışlardı. Halkı ayaklandırıcı bir konuşma yapan Müslim, valinin sarayına doğru hareket etti. Cami ve sokaklar insanlara dolup taşıyordu. Bu arada valinin yanında 30 muhafız, 20 kadar Kufeli eşraf ailesi ve kölelerinden başka kimse yoktu. Eşrafla bir görüşme yapacaktı ve sonra Kesir bin Şihab'ı çağırarak kendisine bağlı adamlarıyla harekete geçip halkı Müslim'in etrafından koparmasını isteyecekti. Eşraf valinin emrini hemen yerine getiriyor ve isyancılara tehdit ediyordu. Öyle bir dağılma oldu ki camide Müslim'in yanında sadece 30 kişi kalmıştı. Müslim bir yere gizleniverdi. Fakat gizlendiği yeri öğrenen vali, Muhammed bin Eşas'ı göndererek yakalatıp getirecekti. Müslim yakalanınca Muhammed'e şöyle diyecekti: "Görüyorum ki şu anda beni koruyamazsın. Fakat acaba bir elçi gönderip Hüseyin'e durumu bildirilmesini, benim namıma ona geri dönmesini, Kuferilere güvenmemesini, Kuferilere aldanmamasını, çünkü bunların onun babasına neler yaptıklarını söylemesini sağlayabilir misin?" diye rica edecekti. Muhammed, Müslim'in bu isteğini yerine getirdi. Valinin huzuruna getiren Müslim, orada öldürüldü. Daha sonra da haniye öldürülecekti. Öte yandan Mekke'de bulunan Hazreti Hüseyin artık Kufe'ye gitmeyi iyice karar vermişti. Amr bin Abdurrahman bin Haris gelerek kendisine şöyle diyecekti: "Ey Hüseyin, duyduğuma göre Irak'a gidiyormuşsun. Ben şahsen halifenin valisi, memurları ve hazinelerinin bulunduğu bir şehre gitmeni senin için mahzurlu görüyorum. Bugün insanlar paraya tapar hale geliverdiler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çizgisinden sapıverdiler. Ayaklarını kaydıraverdiler. Dünyayı hayatlarında tutmaları gerekirken kalplerine yerleştiriverdiler. Sana yardım edeceğini vaat edenlerin seni aldatmasından ve sonra seni öldürmesinden korkarım Hüseyin'im." Hüseyin, Amr'a sadece teşekkür etmekle yetinecekti. Daha sonra İbn Abbas radıyallahu anh gelecekti. "Ey Hüseyin, halk senin Irak'a gideceğini söylüyor. Bana ne yaptığını açıklar mısın? Şu bir iki gün içinde gideceğim." diyecekti. İbn Abbas radıyallahu anh sözünü şöyle sürdürecekti: "Allah sana böyle bir şey yaptırmasın. Bana söyler misin? Sen başlarındaki valiyi öldürmüş, memleketlerine sahip olmuş ve düşmanını kovmuş bir millete mi gidiyorsun? Eğer böyle bir şey yapmadıklarına inanıyorsan git. Yok eğer savaşa çağrılıyorsa seni aldatmalarından, cayıp sana karşı çıkarak yalnız bırakmalarından, hatta sana karşı ayaklanarak en fena kötülüğü işlemelerinden korkuyorum Hüseyin'im." "Düşüneyim." diyecekti. Susacaktı Hazreti Hüseyin. O gün gidip ertesi gün yine gelen İbn Abbas bu defa şöyle diyecekti: "Ey amcamın oğlu, kendimi sabretmeye zorluyorum ama sabredemiyorum. Eğer düşündüğünü yaparsan başına bir felaket gelmesinden çekiniyorum. Kuferiler, Iraklılar aldatırlar insanı. Onlara yaklaşma. Burada kal. Sen Hicazlıların efendisisin. Eğer Iraklılar sana yazdıkları gibi gerçekten seni istiyorlarsa sen de onlara yaz. Önce memleketlerinden valilerini ve düşmanlarını çıkarsınlar. Sonra onlara git. Şayet illa gitmek istiyorsan Yemen'e git. Orada farklı topluluklar var. Yemen geniş bir yer. Ayrıca orada babanın taraftarları da var. Bir tarafa çekilir, mektuplar yazar, halka gönderir, elçiler gönderirsin. O zaman belki istediğin ortam oluşur. Ama sen gitme, Irak'a gitme Hüseyin. Hazreti Hüseyin bu sözleri kabule yanaşmıyordu. İbn-i Abbas radıyallahu an, şayet gitmekten vazgeçmiyorsan, hanımının ve çocuklarının gözü önünde şehit edilmenden korkuyorum. İbn-i Abbas'ın bu uyarıcı sözleri Hazreti Hüseyin'i hiç etkilemiyordu, tesir etmiyordu. Daha sonra hanım ve çocuklarını yanına alarak yola çıkacaktı. Yolda şair Ferezdak ile karşılaşacaktı. Geldiği tarafta halkın ne durumda olduğunu soruldu. Ferezdak şu cevabı verecekti. Halkın gönlü senin yanında ama silahları Emevileri destekliyor. Kader gökten geliyor, Allah ise dilediğini yapıyor. Yolda ayrılınca bunları duyacak, bunları işitecekti Hazreti Hüseyin'in. Abdullah bin Cafer'den dönmesi için Allah adına ant veren bir mektupla Medine valisi Amr bin Said'den dönmesini ve kendisini koruyacağını ihtiva eden bir başka mektup gelecekti Hazreti Hüseyin'e. Bu iki mektuptaki isteği de reddeden Hazreti Hüseyin yoluna devam edecekti. Sanki vuslatının şehadet olacağını bildirircesine bir kararla. Yolda bir ara Abdullah bin Muti radıyallahu anh ile karşılaştı. Abdullah radıyallahu anh ant vererek içinde bulunan nazik durumu hatırlattı ve şöyle dedi. Eğer Emevilerin sahip oldukları halifeliği ele geçirmek istiyorsan seni öldürürler ve artık ondan sonra çekinecekleri hiçbir şey kalmaz. Ne olur Hüseyin, İslam'ın, Kureyş'in hatırı için bunu yapma. Kufe'ye gitme. Emevilerle karşılaşma. Fakat Hazreti Hüseyin yoluna devam etmekten başka bir fikre yanaşmıyordu. Salibiye denilen yere gelince orada Müslim bin Akil'in öldürüldüğü haberi duyuldu. Beraberinde bulunanlardan bazıları Allah bizim için buradan geri dön. Kufe'de senin yardımcın ve taraftarın yoktur diye işaret sunuyor. Müslim'in çocukları ileri atlayarak şöyle diyeceklerdi. Ya sebat ettiğimiz davayı yaşarız veya babamız gibi şehit oluruz ama geri dönmeyiz diyeceklerdi. Hazreti Hüseyin onların bu sözleri karşısında devam edecekti. Akabe girişine varıncaya kadar yola devam ettiler. Orada karşılaştıkları birisi şöyle dedi kendilerine. Allah için dönünüz. Vallahi kılıç ve mızrakların üstüne doğru gidiyorsunuz. Şayet o gelmen için sana haber gönderenler, savaşa girmeni önleyip işleri düzene koymuş olsalardı ve sen de o zaman gelmiş olsaydın buna bir diyecek olmazdı. Fakat ey Hüseyin, bu durumda bana kalırsa yapılacak tek şey dönmektir. Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler Şiraf'ı terk eder etmez, Hur bin Yezid komutasında 1000 kişilik bir süvari birliğiyle karşılaşacaklardı. Hazreti Hüseyin şöyle diyecekti. Ey insanlar! Allah da biliyor, siz de biliyorsunuz ki ben buraya sizin gönderdiğiniz mektup ve elçiler üzerine geldim. Halifeniz olmadığını, benimle durumunuzun düzeleneceğini yazmıştınız. Eğer bana verdiğiniz sözlerinizde duruyorsanız şehrinize girerim. Aksi halde sözünüzü yerine getirmez ve benim gelişimden dolayı rahatsız olursanız bana söyleyin, geldiğim yere geri dönerim. Kimseden bir ses çıkmayınca Hur cevap verecekti. Sizinle karşılaştığımızda bir an bile beklemeden sizi yakalayıp Kufe'ye Ubeydullah bin Ziyad'a götürmemiz emredildi. Ölüm bundan iyidir diye söylenen Hazreti Hüseyin, yanındaki aşkerlerine, atlarına binmelerini, geri döneceklerini söyledi. Fakat Hur bırakmıyordu. Hüseyin, ne diyorsun? Sonra Hüseyin radıyallahu anh Medine'ye dönmesini önlemek için onu takibe başladı. Hüseyin kuzeye doğru yönelmiş, İnova'ya ulaşmıştı ki orada İbn-i Ziyad'ın kendisiyle savaşmak üzere göndermiş olduğu Ömer bin Sa'd bin Ebi Vakkas'ı gördü. Ömer, Hüseyin'i bir elçi göndererek oralara kadar niçin geldiğini sordurdu. Hüseyin ise, hemşehrileriniz bana kendilerine gelmem için mektuplar yazmışlardı. Onun için gelmiştim. Eğer şimdi istemiyorlarsa geri döneyim diye haber gönderdi. Ömer'den bu haberi bildiren mektubu alan İbn-i Ziyad, şimdi pençelerimizi uzattığımız zaman mı kurtulmak istiyor? Bu zaman kurtulma zamanı değil artık şeklinde bir şiir söyledi ve Ömer'e bir mektup yazarak Hüseyin'den Yezid için biat almasını emretti. Eğer Hüseyin'in bu teklifi kabul ederse meselesi bitecekti. Aksi halde orada bulunan tek su kaynağıyla alakalarını kes ve onları susuz bırakarak muhasar altına al diyordu. Hazreti Hüseyin kendisine bıraktıkları takdirde geldiği yere döneceğini söylüyordu. Burada Hazreti Hüseyin'in Yezid'e biat etmeyi kabul ettiğine dair dolaşan rivayetler doğru değil. Hazreti Hüseyin Medine'ye dönmek istediğini bildirdiyse de karşı taraf onların dönmesini kabul etmiyor. İbn-i Ziyad'ın vereceği hükme razı olmalarını teklif ediyorlardı. Durum ne olursa olsun, böyle bir şey Hazreti Hüseyin'in kabul edeceği bir şey değildi. Artık karşı karşıya gelmekten başka yol kalmamıştı. Hicretin 61. senesidir. 10 Muharrem'dir. Yani 10 Ekim 680. İki taraf karşı karşıya gelmiştir. Savaşa tutuşmuştur. İçinde Suriyeli bir tek kişi bile bulunmayan Irak ordusu ile sayıları 80'i geçmeyen küçük topluluk vuruşuyorlardı. Çok geçmeden Hazreti Hüseyin ve adamları, aşk erleri şehit edileceklerdi. Ama ne şehit? Bir fitne bir toplumu nasıl yıkıyordu? Dünya tarihinin görmüş olduğu en huzurlu toplumu bir fitne, o huzurlu toplumu kuran sevgililer sevgilisinden bir zaman sonra nasıl bu şekilde parçalıyordu? Herhalde bu yüzden de ayette Rabbimiz Allah, fitne çıkarmak insan öldürmekten daha ağır sorumluluktur buyuruyordu. Evet, gerçekten fitne çıkaranlar insan öldürmekten büyük günaha giriyorlardı. İnsan öldürmekten büyük fitne, büyük sorumluluğa giriyorlardı. Ve maalesef huzurlu bir toplumu da bir fitneci bu şekilde bozacak. Allah Resulü'nün iki sevgilisinden birisi şehadeti tadacaktı. Günlerce susuzluğu tattırdılar önce. Halbuki kendilerine verilen emir bu değildi. Ama fitne başladı mı ortalığı yakıyordu. Yakmadan, kül etmeden sönmeyecekti. Fitneden o yüzden Allah Resulü hep sığınmıyor muydu Allah'a? Günlerce susuz bırakmışlardı. Nehir akıyordu. Hazreti Hüseyin sesleniyordu. Allah'ı inkar edenlerin bile kullanmış olduğu sudan Allah Resulü'nün ailesine bir damla bile vermiyorsunuz. Çocuklar annelerinin susuzluktan sütü kalmadı diye ağlıyorlar. Bari çocuklara verseniz. Bari çocukları bıraksanız. Bırakmıyorlardı. Fitne cehaletten kaynaklanmaz mıydı? Cehaletten kaynaklanan fitne kül ediyordu. Hazreti Hüseyin Allah'ım diyordu. Allah'ım sen biliyorsun ya. Sadece ve sadece senin bir tanecik dedem Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile göndermiş olduğun rahmetin eksikliğini yaşadıklarını ifade eden bir mektup üzerine buraya geldim. Senin rahmet saçan, sonbaharken ilkbahar yaşatan vahyini burada paylaşmak için ben buraya geldim. Onlar sözlerinden döndüler. Bizi burada senden başka hiçbir dost ve yardımcı olmayacak şekilde buraya bu cahil insanların yanına bıraktılar. Allah'ım, Allah'ım. Hoştur bana senden gelen, ya hilyat yahut diken. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. İnsanlar neticeden sorumlu olmakla beraber, evvela seçimlerinden ve seçimleri niçin yaptıklarından sorumlu tutulurlar. Hazreti Hüseyin bu sebatkarlığını ve bu seçimini sırf oradaki insanlar kendilerine bir gelsinler ve neden sonra Allah Resulü'nün mirası olan rahmet medeniyeti İslam gönüllerden gönüllere yansısın diyeydi. Ama dünya kalbe girince, fitne de ortaya çıkınca kendini kaybedecekti bu cahiller. Hazreti Hüseyin mücadele etmek istemiyordu. Çünkü onları öldürmek için değil, diriltmek için hayat bulmuş, hayat vermiş bir medeniyetin, bir inancın mensubuydular. Hazreti Hüseyin konuşuyordu. Hazreti Hüseyin onları irşad ediyordu. Neredeyse 1000 kişilik ordunun hepsi eğer birkaç gün daha savaşmayıp bekleselerdi Hazreti Hüseyin'in tarafına geçeceklerdi. Hazreti Hüseyin sesleniyordu. Siz Allah Resulü'nün ben Hüseyin'i severim dediğini bilmiyor musunuz? Siz Halife Ali'nin, siz Allah Resulü'nün kardeşi Ali'nin, siz Allah Resulü'nün damadı Ali'nin, onlar benim canımdır dediğini bilmiyor musunuz? Ben Hüseyin'im, Hazreti Muhammed'in torunu, Fatıma'nın ve Ali'nin oğlu Hasan'ın kardeşi. Hazreti Hüseyin böyle söyledikçe başlarda akıl, dizlerde derman kalmıyordu. Ama fitne çıkmıştı bir kere. Fitne çıkmıştı bir kere. Kül etmeden durmuyordu. Kim bilebilir? Belki zamanımızda yanlışa düşmeyelim. Kim bilebilir? Belki biz bu zamanımızda birbirimize kenetlenelim. Kim bilir, belki biz zamanımızda fitnelere yer bırakmayalım diye Allah bize bir numune ve bir örnek olarak sunuvermişti bunu, kim bilebilir. Herkesi şehit edeceklerdi. Hazreti Hüseyin başta olmak üzere. Tek başınaydı Allah Resulü'nün torunu. Ayakta kalan son kişi oydu, şehit edilmeden önce. Herkes mücadele ediyordu karşı taraftan. Ama Allah Resulü'nün torununa karşı kılıç kaldıramıyorlardı. Elleri titriyordu. Gönülleri titriyordu. Ya biz yanlış mı yapıyoruz diye soru soruyorlardı. Boşlukta kalıyorlardı. Cehalet, fitne, fitne karşıda cehalet yoksa ilim varsa tesir etmezdi. Bilgi varsa tesir etmezdi. Cehalet varsa fitne patlardı. Cahiller. Allah Resulü'nün torununu ve yolunu şaşırmışlardı. Neden sonra? Bir bahtsız, bir cahil sırtından vuracak ve Hazreti Hüseyin sanki karşısında avuçunu açmış olan, kollarını açmış olan, kucağını açmış olan dedeciğini görürmüşçesine, onu görmüşçesine gözleri semaya bakarak "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü" diyecekti. O niyetinden, tercihinden, yolundan ve sebatkarlığından dolayı kazanıp gitmişti. "Fedhuli fi ibadi ve dhulil cenneti" ayeti onlar içinde. Hazreti Hüseyin'in şehadetinin ardından alnının secdelerde taşımasıyla mübarekleşen o güzel mübarek başı, kızları ve kardeşleriyle hasta olan küçük Ali'yi İbn-i Ziyad'a götürdüler. İbn-i Ziyad bunları Yezid'e gönderdi. Şam'a varılıp da bu haber Yezid'e ulaşınca Yezid yerinden fırladı. Ağlayarak, şok ile "Siz ne yaptınız?" dedi. "Cahiller, akılsızlar, siz ne yaptınız? Ben size bana biat etmesini söylemiştim. Onu öldürün dememiştim. Allah Resulüne şimdi mahşer günü nasıl hesap vereceksiniz? Ey Allah'ın Resulü, senin bir tercincik gözünün bebeğini biz şehit ettik, öldürdük mü diyeceksiniz ey cahiller? Allah lanet etsin size. Eğer Hüseyin'e ben karşılaşsaydım onu bırakacaktım." Bütün bunlar neden oldu biliyor musunuz? Hüseyin şöyle demiş: "Babam onun babasından, annem onun annesinden, dedem de onun dedesinden daha üstündür. Ben de ondan daha üstünüm, halifeliğe ben ondan daha layığım. Babasının benim babamdan üstün olması meselesini Allah bilir. Her ikisi de Allah'ın huzuruna gitmişlerdir. Ayrıca halk, hakemlerin kimi üstün tuttuğunu da bilmektedir. Muhakkak ki annesi Resulullah'ın kızı annemden hayırlıdır. Dedesi de benim dedemden daha hayırlıdır. İmanı olan kimse onun bu dünyada bir benzeri olduğunu düşünmez. Fakat son sözünü kendi içtihadına göre söylemiş. Ve de ki: "Ey mülk sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden alırsın." Sonra hanımların kendi evlerinde bırakılmasını söyledi. Yezid ailesinden olan bütün hanımlar teker teker gelerek acılarını paylaştılar. Yezid bir ara Ali bin Hüseyin'i yanına getirdi. Medine'ye gitmeleri için gerekli hazırlığı yaptırdı ve orada herhangi bir ihtiyaçları olursa kendilerine yazmasını söyledi. İslam tarihindeki bu elim olayda arkasında dersler ve ibretler bırakarak, silinmeyecek izler bırakarak kapanmış oldu. Selam olsun Allah Resulü'nün torunu Hazreti Hüseyin'e. Selam olsun doğruyu yaşayıp yaşatmak adına vuslatının şehadet üzere olduğunu bile bile sebat edebilenlere. Selam olsun Kerbela şehitlerine. Selam olsun fitneyi nefs Mekke'sinden gönül Medine'sine hicret ederek aşabilenlere. Selam olsun seni seviyorum Allah'ım deyip bütün yanlışlara la diyebilenlere. İlim ile bilgi ile cehalet hastalığını yok edip fitnenin kapılarını kapatabilenlere. En küçük bir fitnenin koskocaman bir milleti çökertip çürütebileceğini bilerek temkinli olarak cehalet hastalığının kökünü kurutabilenlere selam olsun. Allah Resulüne tabi olup cemali ba kemali seyredebilenlere. Evet sevgili dostlar, anlatması bir saate sığmayacak, dersleri bir saatte anlatılamayacak, kıyamet günü sabahına kadar bize ders ve ibretler sunacak olan Kerbela hadisesinin en azından bir nebzesini, belki bizi bir anlık silkeler ümidiyle 16 Ocak çarşamba günkü bu bir saat süren gafletten kurtuluş programımızda sizlere arz etmeye çalıştım. Rabbim fitneden bizi korusun. Bu millet birçok fitneyi ilmiyle, bilgisiyle, ihlasıyla, samimiyetiyle geçti. Bugün de çıkarılmaya çalışan Kürt Türk, Alevi Sünni, şu bu siyah beyaz vesaire fitnelerini de ilim ve bilgiyle, İhlas ile aşacağız inşallah ki Kerbelalar yaşanmasın. Hüseyinler bu dünyaya bir daha gelmez. Zamanımızın Hüseyinlerine selam olsun. Onları kaybetmeyelim. Pazar günkü gafletten kurtuluş programımızda görüşmek üzere efendim. Bizlere radyomuzun mektup adresinden, SMS hattından ulaşabileceğiniz gibi şu ana kadar yapmış olduğum bütün çalışmalar, radyo, kitap, kaset vesaire hepsine www.adnansensoy.com sistemden dünyanın her yerinden ulaşabilir. Radyomuzda yapmış olduğumuz bu programlarımızı da sitemizden dinleyip izleyebilirsiniz. Yazmış olduğum 12 kitaptan en son baskısı çıkan Rabbimin benden istediği tesettür nedir isimli eserimi Fatih Çarşamba Furkan Yayın Evi'nden dünyanın her yerinden isteyebilir. Gidemezseniz kargoyla adresinizden temin edebilirsiniz. Radyomuz Özel FM'de yapmış olduğum bütün radyo sohbetlerimizin istediğiniz seçmeleri ya da bizim arada bir güncellemiş olduğumuz CD'sini Fatih Karagümrük'te Karagümrük Stadı'nın karşısında bulunan Turanlar Dijital Fotoğrafçılık'tan alabilirsiniz efendim. Sizleri seviyoruz, dua ediyoruz. Lütfederseniz sizden de dua rica ediyoruz. Rabbim Hazreti Hüseyinler gibi yaşamayı ve ölüm bizi bulduğunda vuslatımızı yaşayarak ölüm ile şehadeti, ölüm ve şehadet. Şehadet bir nimetse de ölümümüz hediye ve vuslat olsun. Rabbim sizlerle olsun. Pazar günü görüşmek üzere efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.